Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yaumul ahad, tanggal 3 Jumadil Ula tahun 1436 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 22 Februari tahun 2015, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Kita masih pada pelajaran tentang mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal. Kita memasuki pelajaran yang ke-79. Diingat kembali tentang pelajaran mad lazim ya harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Yang di sana berlaku hukum apa? Nun sukun dan hukum mim sukun, yaitu izhar, ikhfa dan idgham. Kita baca latihannya. Kaf ha ya ayn sad. Ayo. Kaf ha ayn sad. Perhatikan pada ay. Nah, dibaca sepanjang 6 harokat, kemudian didengungkan dengan dengung yang tebal sebelum memasuki huruf sad. Baca ai sepanjang 6 harakat, baru antum dengungkan dengung yang tebal. Ai ya, harus jelas perpindahan antara mat ke dengung yang tebal tersebut. Ulang lagi. Kaf ha ya ai. Jadi perpindahan ya, perhatikan perpindahan antara mad ya, perpindahan antara mad kepada dengung itu harus jelas ya. Ai, coba ai, baru gitu ya. Kaf ha ya ai sad. Ayo. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. حاميم حاميم. Ketika membaca matnya maka tidak boleh dikeluarkan dari apa? Dari hidung. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم باسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين تلك آيات القرآن وكتاب مبين ini dibaca padanya karena kita belum mempelajari tentang wakaf ya. Kita orang lagi تلك آيات القرآن وكتاب مبين تلك آيات القرآن وكتاب مبين sekali lagi تلك آيات القرآن وكتاب مبين ألف لام ميم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ya masih ingat ukuran 4 harakat dengan patokan apa kalimat qalu ya Isa Musa ya untuk mengukur 4 harokat pada mad jaiz munfasil pada la ilaha kita baca bersama-sama kaf ya pada kaf هيا كده كاف هيا كده sekali lagi ya كاف هيا عين صاد يا ذكر رحمة ربك عبده زكريا زكريا زكريا pada ya yang bertasydid dikasih apa hentakan زكريا زكريا ini kalau dibaca Zakaria ini tidak bertasydid Zakaria Zakaria Zikr rahmat Rabbika abdahu Zakaria Lanjutnya Hamim Coba dua harokat segini aja Hamim itu sudah dua harokat tolak Ha ini kepanjangan Hamim ayo Hamim Yeah. selanjutnya. Ini ada faedah, jika ayat ke-1 disambung dengan ayat ke-2 ya, maka fathah pada lafzul jalalah dinaqal, pindah ke mim. Mat pada mim jadi 2 atau tetap 6 harakat. Kita baca ya, dinaqal ya. Jadi fathah pada lafzul jalalah Allah itu kita pindahkan ke mim. Jadi nanti dibaca ma. Ya. Kita baca. Sedangkan bacaan pada mim bisa dibaca 2 atau tetap 6 harokat. Kita baca yang 6 harokat dulu. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayy. القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Sekali lagi kita ulangi yang 6 harokat dulu. ألف لام ميم الله لا إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إلا هو الحي القيوم. Ukuran panjangnya ya diperhatikan. Kita baca yang sekarang 2 harakat. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Kita lanjutkan. Pada latihan berikutnya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Lagi Alif Lam. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين ألف لام ميم صاد ألف ya, pada mim sad. Coba alif lam mim sad. Ayo. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu. Lagi, kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu. Ingat ya, pada dengung-dengung perhatikan pada kita bun ya, ketika bun, ketika tanwin ya, ketika dhammahnya kita majukan kemudian kita kembalikan pada posisi semula ya, itmamu al-harakat. Kitabun unzila, coba kitabun unzila ya, ingat itu harus kita terapkan secara terus menerus. Kita ulang lagi. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu. Ayo. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Mengingatkan lagi أنت, lidahnya didekatkan di makhrajnya ta. أنت أنت أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Kita lanjutkan. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لقي. وتب تبا. وتب. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Pada أنت التواب, pada wawunya dimajukan ke depan. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لكي وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kita ulang lagi pada alif lam mim Alif Lam Mim Ayo Alif Lam Mim Ya Tanzilul Ayo Perhatikannya Bosi Bos gitu aja panjangnya Bosi Mim Ayo Bosi Mim Ya Tilka ayatul kitabil mubin Alif وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أجد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك kita hampir menyelesaikan juz yang ketiga ya. Dan kita akhiri sampai pada halaman 99 dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.